दर्शन की 82वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से पूछना हो तो पृष्ठ संख्या 336, सूत्र संख्या 35 से लेके और पृष्ठ संख्या 341 के ऊपर तक 39वें सूत्र तक। जी सर जी, 38वें सूत्र में इन्होंने जो किसी रूप का उद्भूत और अनुद्भूत का उदाहरण देते हुए दीप को कहा, दीप का तो रूप है लेकिन स्पर्शवान नहीं, लेकिन समीप जाने पर वो भी स्पर्शवान होता है, तो उसमें कैसे निषेध किया? समीप में जाएंगे तब तो अग्नि के समीप चलेगा, वो तो अग्नि का हो गया। उदाहरण दे रहे हैं ये प्रदीप रश्मि का, इसलिए रश्मि वाली स्थिति में ही हमें देखना होगा। दूर निकट में तो सीधा अग्नि, दूर के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, रश्मि जहां दूर तक पहुंचती है वहां तक के लिए। फिर दूर में तो रूप भी नहीं दिखेगा, देखिए जैसे 1 किलोमीटर की दूर से दीप भी नहीं दिखेगा। इतनी कल्पना में क्यों जा रहे हो, इतनी दूर थोड़ा ना कह रहे हैं। रश्मि जहां तक पहुंच रही है, प्रकाश जहां तक पहुंच रहा है वहीं तक है, यहां पर है, इधर दीपक रखा है और वहां है 10-20 फीट 50 फीट दूर, वहां तक जाता है। तो उसमें रूप भी है स्पर्श भी है लेकिन उतना महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वास्तव में उसमें है। उसी को कह रहे हैं अनुद्भूत है, हमारी इंद्रियों की अपेक्षा से ही वो कथन है, हमारे को हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, यही अनुद्भूत रूप कहलाता है प्रकट वहां है, हम नहीं ग्रहण कर सकते। नजदीक जाने पर तो उसको महसूस कर सकता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो अग्नि के समीप चले जाएंगे। जी, हमें वो स्थिति देखनी है जहां किरण भी हो और अग्नि नहीं हो, ये किरणों के लिए कहा जा रहा है, रश्मि के लिए, ना कि अग्नि के लिए। आप पास में गए तो वो तो अग्नि के पास चले गए, हमें ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ केवल किरण हो दीपक की, अग्नि के कारण से नहीं। तो दोनों चीजें रहेंगी तो हम भेद नहीं कर पाएंगे कि किसका कौन सा है। अग्नि के बिना किरण को कैसे देखें? इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, दीपक की जो लौ है अग्नि उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो प्रकाश जा रहा है उसके लिए बात चल रही है। तो वहाँ मतलब स्पर्श को स्वीकार करते हुए गौण रूप से उन्होंने कह रहा है अनुद्भूत है, उसके अस्तित्व का निषेध नहीं होता है। अनुद्भूत का मतलब बीज जमीन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उद्भूत नहीं हुआ है, अंकुरित नहीं हुआ है, ठीक है, अप्रकट है। लकड़ी में अग्नि है लेकिन अप्रकट है, ठीक है, इस रूप में। तो वो प्रकट नहीं है मतलब हमारे को उपलब्ध नहीं हो रही है, इतने ही अर्थ में लीजिए उसको। और दूसरा वो जल के उन्होंने कह रहे हैं वहां तो स्पर्श है रूप नहीं है, वो तो भिन्न जाति, एक द्रव्य है भिन्न जाति का हो गया, ठीक है। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं, भले ही भिन्न जाति का दे रहे हैं लेकिन ऐसा देखा जाता है। अन्य का ही उदाहरण देते हैं, अग्नि से भिन्न का उदाहरण दिया है यहाँ पर, ऐसा दूसरे भूतों में भी देखा जाता है, यहाँ भी हो सकता है। कम से कम अपना जाति में उस दोनों लक्षण में जाति समान है, द्रव्य जाति दोनों की समान है। आप समान जाति का ही उदाहरण कहना चाहते हैं तो द्रव्य तो समान है, अग्नि भी द्रव्य है और जल भी द्रव्य है, द्रव्यत्व जाति दोनों में समान है। और इन्होंने जो रश्मि कह रहे हैं वो अंधेरे में क्यों नहीं दिखता है यदि ऐसा है तो? क्या चीज जो रश्मि आंख से आंख में रहे विषय आ जाएगा, आ जाएगा। पृष्ठ संख्या 338 सूत्र 38 से ऊपर जो दिया यत्र त्वेषा भवति, क्या तात्पर्य है? रूपोपलब्धि, जहाँ रूपोपलब्धि होती है जी, जहाँ रूपोपलब्धि होती है वो कैसे होती है? सूत्र के अंत में भी जो लिखा ना रूपोपलब्धि जी, तो अनेक द्रव्य संवायात रूप विशेषा से रूपोपलब्धि, रूपोपलब्धि का ही विशेषण। और पृष्ठ संख्या 340 पर नीचे जो दूसरा सूत्र दिया हुआ है अव्यभिचारोच्च, इसमें वार्तिक अप्रतिघातस्तु ये स्पष्ट नहीं है। सिद्धांति ने ये बात रखी थी जी कि जिसमें प्रतिघात होता है जी, अप्रतिघात ये जो धर्म है, ये प्रतिघात जो धर्म है ये भौतिक वस्तु का धर्म है, प्रतिघात भौतिक वस्तु का धर्म है और इसका अव्यभिचार है, अर्थात भौतिक में जिसमें प्रतिघात होता है वह भौतिक होता है, ठीक है जी। ये सिद्धांत ने कहा था, पूर्व पक्षी क्या ने यहाँ क्या समझ लिया? पूर्व पक्षी ने समझ लिया जिस जिसमें प्रतिघात धर्म होता है तो भौतिक धर्म भौतिक है वो, तो इनमें अप्रतिघात भी देखा जाता है किरणों का, अप्रतिघात भी देखा जाता है तो फिर वो अभौतिक हो जाएगा। फिर कांच आदि जिसमें कांच आदि से अप्रतिघात रहता है प्रकाश का, किरणों का, रश्मियों का, तो जहां जहां प्रतिघात होता है वो भौतिक। कहा कि देखो यहाँ इसका मतलब क्या निकाला कि जहाँ अप्रतिघात होता है, जब जिसमें अप्रतिघात होता है तो वो अभौतिक हो जाएगा, इसलिए उसने जो विचार दिखाया अप्रतिघात अस्तु के विचारी भौतिक अभौतिक वो समानत्वादि थी, भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों में अप्रतिघात होना ये व्यभिचार को प्राप्त होता है। यानी अभौतिक चीजों में अप्रतिघात है ये तो ठीक है, तो पूर्व पक्षी मान रहा है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात देखा जा रहा है, तो जहां जहां अप्रतिघात होता है वह भौतिक होगी अभौतिक होगी, जहां जहां अप्रतिघात है जिस जिसका अप्रतिघात है वह अभौतिक होगी। ये जो अर्थापत्ति से निकाला था उसका वे विचार ये दिखा रहा है, तो भौतिक वस्तुओं में भी अव्यभिचार देखा, भौतिक वस्तुओं में भी अप्रतिघात देखा जाता है, ये वे विचार दिखा रहा है उस दृष्टि से। तो सिद्धांति ने तो केवल ये कहा था कि जो जिस जिसमें प्रतिघात है वो भौतिक धर्म, वो ये भौतिक का धर्म है, ठीक है, वो वस्तु भौतिक है। इसने अर्थापत्ति निकाल दी, इसका मतलब हुआ जहां जहां अप्रतिघात होता है वह अभौतिक होता है, ये निकाल लिया। इसका निकाल के इसके वे विचार देख लिए, अप्रतिघात तो अभौतिक में भी देखा जाता है, भौतिक में भी देखा जाता है, ऐसा करके वो खंडन का प्रयास कर रहा है। पृष्ठ 339 दृष्टश्च तेजस्य धर्म भेद, जो इसमें आदित्य रश्मियों ने रूप और स्पर्श को उद्भूत बताया है जी, तो आदित्य रश्मि में यदि रूप भी उद्भूत माना जाएगा तो और कोई चीजें दिखेंगी नहीं, और हम तो देखते हैं कि प्रकाश तो दिखता नहीं, कभी दूसरी वस्तुओं का ही रूप दिखता है, दूसरी वस्तुओं का रूप दिखता है, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं ना, तो वहां से जो किरणें आ रही है हमें पता लगता है, सीधे सीधे किरण को नहीं देखते हैं, लेकिन जो वहां से चल के आ रहा है, जब हम उधर देखते हैं सूर्य की तरफ तो प्रकाश हमें दिखाई देता है, इतना ही अर्थ में लेना होगा। हाँ, किरण को बगल से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, उसका कारण है कि किरण का इंद्रिय से सन्निकर्ष ही नहीं हुआ। जो वैज्ञानिक प्रयोग ये दिखाते हैं कि यहां से चली और उधर चली गई किरण और हमारे को दिखाई नहीं दी, तो उसका तो उत्तर ये, उसका कारण ये है कि उसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही नहीं हुआ। किरण को देखना है तो किरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष तो होना चाहिए, वो किरण नेत्र तक तो पहुंचनी चाहिए ना। इधर से इधर चली गई तो किरण हमारे पास आई कहां? वो वाला उदाहरण नहीं ले रही आचार्य जी। तो अब सूर्य पे आइए, अब सूर्य से जो प्रकाश चल के आया तो यू नहीं दिखेगा। आप जो कह रहे हैं कि भाई वो प्रकाश फैल जाएगा फिर तो वही दिखाई देगा, ये वही उदाहरण है कि वो उधर से उधर जा रहा है तो हम यू देखना चाह रहे हैं, प्रकाश की किरणें यू ऊपर से आ रही, हम प्रकाश की किरणों को देखना चाह रहे हैं, तो वो तो नहीं दिखाई देगा, जैसा वो डब्बे में भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन किरणों का हमारे से सन्निकर्ष नहीं हुआ। लेकिन आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो जब वो किरणें हमारे नेत्र की तरफ आ रही हैं तो हमें पता लगता है, इतना ही अर्थ में लेना होगा, और तो किसी तरह देखने का संभव नहीं है। फिर भी उद्भूत रूप ठीक से नहीं होता है, वहां भी पता नहीं कैसे उदाहरण है। इसी रूप में बस देखना होगा, अलग से कोई एक किरण आती हुई दिखे हमारे को अलग अलग किरणें, ऐसा नहीं। और अलग अलग करना है तो फिर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं दिखती, बहुत सारी वो तो भरी भी आ रही हैं, एक एक आप एक एक देखने की दृष्टि से एक एक तो दिखती नहीं है, और प्रकाश आ रहा है वो सफेद जैसा हमें दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष है या तो प्रिज्म में से हम जब प्रकाश को निकालते हैं तो वो सात रंग अलग से दिख जाते हैं, वो बट जाती है, फट जाती है किरणें, अलग अलग हो जाती है, तो उससे हमें पृथकता भी पता लग सकती है, लेकिन सामान्यतः तो बस इतना ही पता लग रहा है। हाँ, उसका कारण ये है, उसमें कोई ऐसा धर्म नहीं है, तो हर चीज के लिए है। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तभी तो पता लगेगा। ज्ञान के लिए मान लो चक्षु से हम जानना चाह रहे हैं तो चक्षु के साथ उसका सन्निकर्ष तो होना चाहिए, विषय का, अर्थ का, वस्तु का सन्निकर्ष होना चाहिए ना। अब वो किरण इधर से इधर चली गई तो हमारे नेत्र के साथ तो सन्निकर्ष ही नहीं हुआ, तो बिना सन्निकर्ष के तो इंद्रिय जनाती ही नहीं है, प्राप्यकारित्व है इंद्रियों का, बिना प्राप्त हुए तो वो जान करा ही नहीं सकती है। जी आचार्य श्री, जैसे कि शब्द के विषय में कहा था कि शब्द कहीं और प्रतिध्वनित होता है और हमारे कानों तक कैसे भी घूम के आ जाता है, उसी तरीके से इसका व्यक्तिगत गुण जो है किरण का व्यक्तिगत वो है कि सीधी रेखा में किरण चलती है, यदि वो घूम फिर के आती तो वो भी दिखाई दे जाती है, सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हमें उसके वरदान प्रतिघात के रूप में हम यदि रहेंगे तो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं देगी, ऐसा ही है क्या? टकरा करके भी जब आती है वो चलती सीधी रेखा में ही है, तो टकरा करके आती है तो वस्तु का रूप हमारे को दिखाई देता है ना, उतना उतने तक ठीक है, घूमती ही नहीं है उस तरह से वो, हालांकि उसका घूमना भी मानते हैं आकाश की दृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से, वो भी एक परिकल्पना है, उसमें भी एक घुमाव आता है। वैसे सामान्य सिद्धांत ये है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, लेकिन और उसको गुरुत्वाकर्षण आदि बाधित नहीं करते, ये सामान्य रूप से माना जाता है। जैसे अन्य वस्तुएं तो होती हैं तो किसी भी ग्रह के पास जाएंगे तो अपनी तरफ खींचेगा तो थोड़ा उधर झुकाव हो जाएगा, घूम जाएगा, वस्तुओं के लिए हम कहते हैं घूमने का कारण यही है ना कि गुरुत्वाकर्षण उसको या कोई भी बल खींच रहा है इसलिए वो घूम जाती है, और प्रकाश की किरण की गति इतनी तीव्र है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है इसलिए वो घूमती नहीं है, वो सीधी ही आती है, ये एक एक कथन जो होता है। पर उसमें भी वो आगे चल करके मानते हैं कि कुछ तो उसमें भी अंतर आता है, कुछ तो उसमें भी अंतर आता है, कुछ स्थितियों के अंदर जहां थोड़ा खिंचाव वो अनुभव करती है तो वो थोड़ी घूमती है। आचार्य श्री के जो आंखों की रश्मियों का की बात की गई है, चक्षुओं में जो किरण है उसके विषय में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया, कृपया। उसमें कोई स्पष्ट नहीं होगा, आप बीच में कक्षा में थे भी नहीं, बाद में आ गए वो एक अलग बात है, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ आप थे नहीं बीच में कुछ कक्षा में, मेरे को जैसा स्मरण आ रहा है एक या दो जितने में भी आप नहीं रहे हो, तो मैं उसका कह रहा था, आप बोलो कि मैं उसके बाद आ गया था। तो देखिए, इसके एक परिकल्पना जो चक्षु रश्मि वाली है, नेत्र से रश्मि निकलती है, वो बहुत टीकाकारों और व्याख्याओं में बहुत मिलती है ये, और अधिकतर लोग उसी तरह से अर्थ करते हैं। मैंने जो दूसरा अर्थ आपको यहां बताया, चक्षु रश्मि मतलब चक्षु से संबंधित रश्मि, चक्षु के द्वारा ग्राह्य रश्मि, ये विशेषण क्या हो गया कि रश्मियां तो बहुत तरह की हैं, ठीक है, तो जो इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट है वो हमारी नेत्रों से ग्राह्य नहीं है। 4000 एम्पियर से लेकर के और 7500 की सीमा में जो है वो चक्षु रश्मि हो गई, जो चक्षु से संबंधित है, चक्षु जिनको ग्रहण करती है, तो उस तरह की व्याख्या वो भी तो साथ में चल रही है, वो आपको समझ में आएगी क्योंकि आप विज्ञान पढ़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने कह दिया इस तरफ इंफ्रारेड और उधर अल्ट्रावायलेट, तो बीच का हिस्से को आप चश्मो रश्मि बोल रहे हैं ना, तो उसको ये लोगों को शायद समझ आएगा, उसको स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज बोलते हैं ना, विजिबल रेंज होती है जी हाँ, तो फिर जल्दी समझ आएगा मेरे विचार से। विजिबल रेंज का वही मतलब हो गया कि विजिबल यानी हमारे को दृश्य है, वो चक्षु संबंधित जो हमें देखी जा सकती है, हमारी आंखों के द्वारा उपलब्ध है, वही तो विजिबल है। विजिबल मतलब प्रत्यक्ष है, ये दृश्य है, वही ये हमें लगता है चक्षु रश्मि यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो ऐसे वो थोड़ा भ्रम पैदा होता है शब्द से, तो मैंने इसीलिए तो स्पष्टीकरण आपने किया है, मुझे तो यही लग रहा था, बात दूसरों को भी ये हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने और स्पष्टीकरण करने के लिए कह रही है। देखिए, आप लोगों के मन में क्या बैठा है अभी तक, कि नेत्र से रश्मि निकलती है या नेत्र की तरफ रश्मि आती है? पहले तो उत्सर्जित समझ रहे थे, लेकिन अब ग्राह्य समझ रहे हैं। तो वो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब चक्षु रश्मि शब्द आया तो चक्षु संबंधी रश्मि, ये स्पष्टीकरण मैंने आपको पहले दिया था, और ये कहा था कि इस तरह की व्याख्या से लगभग सब जगह पर संगति लग सकती है, पर एक दूसरा पक्ष है जो अधिकतर लोग जो इन पंक्तियों का अर्थ लेते हैं वो ये लेते हैं नेत्र से रश्मि निकलती है, ये बहुत व्यापक चर्चा का विषय बनता है न्याय दर्शन और इससे संबंधित, वो कहते हैं नेत्र से रश्मि निकलती है। उसके लिए दूसरे उदाहरण देते हैं, जैसे कि रडार से हमें अंतरिक्ष वायु आकाश में अंतरिक्ष में जो वायुयान और कोई है चीजें हैं, मिसाइल्स हैं, उसका पता लगता है नीचे बैठे बैठे। वो कैसे पता लगता है? यहां से किरणें जाती हैं, पहले यहां से लगातार भेजते रहते हैं, अब अगर कोई चीज बीच में आती है तो उससे टकरा करके वो वापस आ जाती है, तो वो जो टकरा के वापस आती है उससे वहां का चित्र बनता है विमान आदि का, एक सिद्धांत काम कर रहा है। ग्रह नक्षत्रों के लिए भी यही बात है, जहां जहां ये तरंगें छोड़ते हैं तो टकरा के आती है, उससे पता लगता है। प्राणियों में देखेंगे तो चमगादड़ एक इसका उदाहरण है, कि चमगादड़ के ऐसे नेत्र नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने शरीर से अल्ट्रासोनिक किरण है, अल्ट्रासोनिक जो मतलब जो हमारे को सुनाई नहीं देती है, और कुछ कुछ उसकी चींची सुनाई भी देती है, लेकिन वो बिना नेत्रों के भी उड़ता है और दीवार आती है तो हटता है, जैसे हम हट जाते हैं, ठीक जगह पर देख लेता है कि यहां मेरा शिकार है। वो कैसे करता है? वो तरंग छोड़ता है, किरणें छोड़ता है, और किरणें छूट करके जो लौट के आती है उससे उसको पता लग जाता है कि यहां कोई वस्तु है। हमारी तरह नेत्र नहीं होते, तो एक यंत्र का उदाहरण दिया, एक चमगादड़ का प्राणी का उदाहरण दिया प्रकृति का, उसको देखते हुए भी ये लोग अपनी बात की पुष्टि करते हैं कि नेत्र से रश्मि निकलती है, जाती है वहां पर, और जो जहां टकराया है जैसा हुआ उसको लौट के आती है, और तब जाकर के हमें ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ी परिकल्पना न्याय दर्शन में साथ साथ चलती है, इसके प्राचीन व्याख्याकार अधिकतर इसी तरह व्याख्या करते हैं। अब ये तर्क युक्ति से भी संगत नहीं बैठती है और विज्ञान से भी संगत नहीं बैठती है, उसमें कई बातें हैं। रात को नक्षत्र दिखते हैं तो भी सूर्य को उतना ही तो हमारी आंख से जाती होगी वहां पर रश्मि। हाँ, उनकी यही परिकल्पना है कि हमें सूर्य दिखाई दिया, तो कैसे दिखाई दिया? हमारे नेत्र की किरणें वहां गई और फिर वापस लौट के आई, इससे हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य नक्षत्र सभी चीजें, दिन में भी सारी चीजें जो भी दिखाई दे रही है यहां से रश्मि निकल के गई, टकरा के लौट के आई और तब हमें ज्ञान हुआ, यही परिकल्पना वो करते हैं। अभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये कैसे हो रहा है। अब सूर्य से हमारी दूरी लगभग 8 मिनट की है, ठीक है। अब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें कितनी देर बाद में दिखाई देता है वो। अब अगर यहां से जा रही है किरण, तो किरण की गति आप अधिकतम कितनी मानेंगे, प्रकाश की गति ना, उससे तीव्र तो अभी फिलहाल कोई गति नहीं है, या तो आप उससे तीव्र कोई गति स्वीकार करें चक्षु रश्मियों की, लेकिन वो अग्नि तत्व को ही मान रहे हैं, अग्नि की ही रश्मि है, तो हमारे को 16 मिनट बाद में दिखाई देना चाहिए। आत्मा तो बीच में ख्याल आ रहा है। ये एक विषयांतर हुआ ना, ये भी एक निग्रह स्थान है, ये विषय था नेत्र चक्षु रश्मि का। अब देखा कि वहां वो घट नहीं रहा है, बोले आत्मा को मान लेंगे, बहुत सरलता से हम दूसरी चीज ले आते हैं, ये न्याय दर्शन की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। मतलब आत्मा यहां से वहां जाती है आती है, ये परिकल्पना होगी ना, आत्मा की शक्ति से नेत्र की रश्मि जाती है, वो उसकी गति बहुत तीव्र है, इतनी है, ऐसा माने तो ये तो मानना मात्र हुआ ना, उसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा, तो हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे उसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति है, आपने कई बातें बोल दी, आत्मा की तो इतनी तीव्र शक्ति है और वो तो इतनी शक्ति रखती है, ये भी कथन मात्र है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके आधार पर आपने कहा कि पहले तो ये माना कि आत्मा की ऐसी शक्ति है कि वो इसमें से किरणों को भेज देती होगी, वो किरणें क्योंकि आत्मा से की शक्ति से जा रही है इसलिए बहुत तीव्र जा रही हो, ये सारी तो परिकल्पना होगी, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और पता लगता है क्या हमारे को कभी, हम आत्मा, आत्मा तो हम स्वयं है ना, हमें पता लगता है कि भाई हमें किरणों को भेज रहा हूं, नहीं पता लगता है। तो अभी दोनों तरह से जो प्राचीन प्रचलित अर्थ है वो मैंने आपको रख दिया, उस तरह भी पंक्तियों की संगति तो लगती है, और दूसरे ढंग से जो मैंने बताया संगति उसकी भी लगभग सब जगह लगेगी, कुछ स्थल ऐसे हैं। आज का भी जो प्रकरण आएगा कुछ इस प्रकरण में विरोध भी प्रतीत होता है, वहां ये कहा यहां ये कहा, इस दृष्टि से ये सूत्र भी कुछ संदिग्ध रूप में हम ले सकते हैं, तो यहां या भाष्य ने जो लिखा उनकी संगति नहीं है पूरी, तो ये प्रक्षिप्त मानते हुए भाई अगर ऐसा ही अर्थ है तो ये ठीक नहीं है, और एक ढंग से व्याख्या करेंगे तो संगति हम लगा भी सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हम जितना समझ पा रहे हैं उतना ठीक है। अन्य विषय लीजिए, कोई पाठ से संबंधित कोई पूछिए। आचार्य जी 340 पृष्ठ से ये पार्थिव अव्यभिचारा च प्रतिघा तो है ना, इस पर जो है न भूतानि व्यभिचरति, ये भूत पांचों भूत लिए गए, आकाश को आप छोड़ सकते हैं, आकाश से अप्रतिघात अर्थ आकाश का लेते हैं, बाकी उसको भी लिया जा सकता है, आपत्ति नहीं है, आगे संकेत आएगा, पर आप मोटे तौर पे लेना चाहें तो आकाश को छोड़ दीजिए। अभी तो हम वायु को भी अप्रतिघात कहते हैं एक दृष्टि से, मोटे तौर पे प्रतिघात तो वायु का भी होता है, चलते फिरते विज्ञान से सिद्ध हम भी अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रतिघात ऐसा तो नहीं होता जैसा हमारा दीवार से हो जाता है, तो पेड़ से टकराने पर होता है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वायु हमारे आने जाने में बाधा पैदा नहीं करती, ये मोटे स्तर पर उनकी अपेक्षा से जल बाधा करता है। हम जल में भी कहें हम तैरते हैं तो बोले जल आगे कैसे बढ़ने देता है हमारे को, तो पत्थर और उसकी तरह अपेक्षा से वो बाधा नहीं करता है, कम करता है। अग्नि भी बाधा नहीं करती है वैसी, उसको करती है, वायु भी करती है, और इन सब की अपेक्षा से आकाश बाधा नहीं करता है, और वो अवकाश दान देता है गमन के लिए, इस तरह का उसका वो बहुत विशेष गुण है। लेकिन और भी उसमें तत्वता है, जाके देखेंगे तो आंशिक रूप से हो सकता है वो भी। ब्रह्मचर्य सूत्र संख्या 337 पृष्ठ पर और 38 नंबर सूत्र में जो यह सिद्धांति का जो सूत्र इसमें क्या दो बातें बताना चाह रही है दो सूत्रों के बाद से दोनों में भिन्नता क्या है। यहाँ तो 37वें में तो ये बताया कि द्रव्य और गुण में धर्म का भेद होता है, ठीक है। द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिए तो उसका महत्व और अनेक द्रव्य वाला होना जरूरी है, गुण के प्रत्यक्ष के लिए उसका उद्भूत होना ये जरूरी है। सूत्र 37 में क्या कहा, द्रव्य गुण धर्म भेदाच, द्रव्य और गुण में धर्म का भेद होता है, द्रव्य के धर्म अलग हैं और गुण के धर्म अलग हैं। द्रव्य के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो महत परिमाण का होना और अनेक द्रव्य वाला होना, ये दो लक्षण किसमें घटेंगे, द्रव्य में घटेंगे। और गुण के अंदर उद्भूत अनुद्भूत वाला, उद्भूत है तो प्रकट में आएगा, इस रूप में दोनों में भेद कर सकते हैं, ये 37वें सूत्र में कहा, ठीक है। और अब कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई दे रही है, तो उसका गुण दिखाई देगा तभी तो वस्तु का भी ज्ञान होगा, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो अनेक द्रव्य का समवाय होना चाहिए वो द्रव्य में, और उसमें उस रूप का उद्भूत स्वरूप होना चाहिए, रूप विशेष होना चाहिए, तो हमारे को किसी वस्तु के रूप की उपलब्धि हो जाती है। या मिला करके कहा उन दोनों धर्मों को अलग अलग बताते हुए कहा। पिछले वाले सूत्र से फिर क्या संबंध लगाएंगे 37वें सूत्र का, सिद्धांत ही बोल रहा है, अपनी बात को प्रकट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है रूप की उपलब्धि कैसे होती है। ये सूत्रकार ने 38वें सूत्र में बताया, 37वें सूत्र में ये बताया कि द्रव्य और गुण के धर्म का भेद होता है, इसलिए उपलब्धि का नियम देखा जाता है वहां। बस वो भाष्यकार ने वो बातें लिख दी है, इसलिए हमें लगता है कि महत और अनेक द्रव्य में फर्क क्या है, यानी कई सारे महत मिलकर के अनेक बनेंगे ऐसा है या कुछ? कई महत मिलकर के भी अनेक द्रव्य वाले हो सकते हैं, जैसे कि अनेक ईंटें हैं, प्रत्येक ईंट महत परिमाण वाली है और उससे एक मकान बन जाता है, लेकिन जो अवयव हैं वो सदा महत ही हो ये नियम नहीं है। जैसे कि अणु द्वैणुक, महत परिमाण तो त्रिश्रेणु त्रिणुक से प्रारंभ होगा, तो जो अनेक अणु मिले हैं, अब इसमें अनेक द्रव्य तो हैं, उससे एक द्वैणुक बना, उसमें अनेक द्रव्य तो हैं, लेकिन वो महत परिमाण नहीं है, ठीक है। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप रखा था 35वें सूत्र में उसके अनुसार पूछ रहा हूं, तद अनुपलब्ध अहेतु जी, महत्वाद अनेकत्वाद और रूपवत्वाद तीन बातें कही थी, तो महत्व तो हो गया त्रसरेणु से ऊपर, त्रसरेणु और उससे ऊपर, और उसके साथ दूसरी बात रखी थी अनेक द्रव्यत्व होना चाहिए, तो उसमें ये दोनों बातें होनी चाहिए ऐसा है? दोनों होनी चाहिए ना, ये कह रहे हैं दोनों बातें होनी चाहिए तब हमारे को उसकी उपलब्धि होगी। तो इसमें यानी अनेक द्रव्य होंगे, जब एक द्रव्य होगा तो बड़ा ही महत होगा, वही गृहित होगा, पर महत भी त्रसरेणु होगा तो गृहित नहीं होगा, कई त्रसरेणु मिलेंगे तब जाके वो दृष्टि को। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, त्रसरेणु भी तो दिखाई देगा, क्योंकि त्रसरेणु में महत परिमाण है जी, और उसके जो घटक हैं वो भले ही महत परिमाण वाले ना हो द्वैणुक, लेकिन उनको अनेक हैं। बस जिस वस्तु को दिखना है वो महत परिमाण वाली होनी चाहिए जी, और वो वस्तु अनेक द्रव्य वाली होनी चाहिए, वो अनेक द्रव्य अनेक अवयव महत परिमाण वाले ही हों, ये जो आप जोड़ रहे हो ये आवश्यक नहीं है जी। स्थूल बाकी सब जगह लगेगा लेकिन वहां नहीं लगेगा, त्रिश्रेणु में नहीं लगेगा वो कुछ। और बात है ये 37वें सूत्र में जो द्रव्य और गुण के धर्म के उद्भूत होने का जो ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु से जो संबंध जोड़ा है वो थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा। वो कहना चाहते हैं कि जल का रूप तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जल के स्पर्श से शीतलता तो हमें दिखाई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब इसको उदाहरण में घटा के बता रहे हैं, देखो शिशिर और हेमंत में, हेमंत और शिशिर में जो भेद आ गया वो क्यों भेद आ गया, ये इस जल से ऐसा देखो इतना परिवर्तन आ जाता है कि ऋतु ही बदल जाएगी, ऋतु ही अलग कहनी पड़ रही है हमारे को। तो उसका व्यवहारिक प्रयोग बता रहे हैं, देखो इसकी सत्ता होने से ये व्यवहार में भी परिवर्तन आया। तो हेमंत में आर्द्रता कम होती है, अभी जैसे है अभी कोहरा कम मिलेगा, ओस कम पड़ेगी, धुंध अभी कम होगी, लेकिन आगे चल करके जनवरी में बहुत ज्यादा होगी, शिशिर ऋतु में ये अधिक होगी, जल का संयोग अधिक हो जाता है, ठंड भी अधिक होगी, बादल भी आने लग जाते हैं, वृष्टि भी होती है उस समय, उसकी संभावना वहां अधिक होती है वृष्टि की। तो न दिखाई देते हुए भी स्पर्श से उसकी विद्यमानता पता लग रही है और उससे ऋतु में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह से उष्णता के लिए कहा कि उष्णता हमें अनुभव हो रही है स्पर्श से, दिखाई नहीं दे रही है वो अग्नि, दिखाई नहीं दे रही है हमें, लेकिन हमें उष्ण स्पर्श प्रतीत हो रहा है और उसकी न्यूनाधिकता से वसंत और ग्रीष्म ऋतु हमें उपलब्ध हो रही है, ये परिवर्तन भी हमें आ रहा है, उसकी सत्ता केवल बताई जा रही है। ठीक है, आगे बोलना चाहिए। ये जो आंख का प्रकार था कि रश्मियां आंख से निकलते हैं, तो हम यही माने कि जो किरणें होती हैं वो आंख से निकलती हैं, क्योंकि अंधा आदमी तो देखता नहीं, प्रकाश तो हर तरफ रहता है ना? तो चूंकि उसकी आंख से वो रश्मि नहीं निकल पा रही है और सामान्य व्यक्ति देख पा रहा है चूंकि बाहर तक, तो और अगर ठीक है तो ये तो गोलक पे भी घट सकता है ना, इसको हम विचार दिखाएंगे। आपने जो दृष्टांत दिया उसको समझो, पहले होने ना होने से आप किसी की सत्ता को स्वीकार करते हैं, आपका साध्य है रश्मि का होना। ठीक है, तो जिनके नेत्र होते हैं उनसे चूंकि रश्मि निकल रही है इसलिए उनको दिखाई देता है, और जिनके नेत्र नहीं होते तो चूंकि उनसे रश्मि नहीं निकल रही इसलिए उनको दिखाई नहीं देता। ये जो आपने कहा ना, इस बात को तो कोई कह सकता है तो नेत्र से ही हो रहा है, नेत्र रश्मि को मानने की जरूरत नहीं है, नेत्र होते हैं तो दिखाई देता है, नेत्र नहीं होता है तो दिखाई नहीं देता, इसमें रश्मि को मानने के लिए क्या विशेष हेतु है। दूसरी बात, दूसरे पक्ष में जो ये मानते हैं कि बाहर से टकरा करके रश्मि अंदर जाती है, प्रकाश जाता है, वहां भी ये लगेगा कि भाई जिनके नेत्र नहीं होते हैं वो नहीं देख पाते क्योंकि वो उस प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते, जिनके नेत्र होते हैं वो देख पाते हैं, उनको नेत्र उनको ग्रहण कर लेते हैं। जो दृष्टांत आपने दिया वो तो दोनों तरफ घट सकता है, वो केवल आपके पक्ष का साधक नहीं होगा। पहली बात तो उससे रश्मि सिद्ध नहीं हो रही है जो आप रश्मि सिद्ध करना चाह रहे हो, उससे नेत्र का होना ना होना भी सिद्ध किया जा सकता है, उतना भी पर्याप्त है, रश्मि के लिए आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा। और दूसरे ढंग से कैसे खंडित होगा, अगर आप इसको माने भी अभ्युपगम से ये दृष्टांत है तो ये तो बाहर से जो प्रकाश जा रहा है उस पक्ष में भी घट रहा है, इसलिए ये एक दृष्टांत आपके पक्ष का साधक, केवल आपके पक्ष का साधक और दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाला नहीं बन सकता, ये दृष्टांत से सिद्ध नहीं हो पाएगी। आगे पृष्ठ संख्या 341, पीछे पूर्व पक्षी ने जो तद अनुपलब्ध अहेतु कहा था उसी का एक तरह से खंडन चल रहा है अलग अलग तरीके से। तो सिद्धांती कह रहा है 40वें सूत्र की भूमिका लेते हुए, उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, कारण के भेद से अनुपलब्धि उपपद्यते, अनुपलब्धि यानी ज्ञात न होना, प्रत्यक्ष न होना, ये उपपद्यते यानी सिद्ध होता है। भिन्न भिन्न कारणों के होने से कोई कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है हमारे को, अलग अलग कारण होते हैं। ये चक्षु रश्मियां क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं उसके संदर्भ में यहां पर बात चल रही है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, तद अनुपलब्ध अहेतु, उपलब्ध नहीं हो रही है प्रत्यक्ष, यद्यपि उसका खंडन किया था कि जो अनुमान से ज्ञात हो रही है तो प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं हो रही, इतने मात्र से खंडन नहीं होता, वो भी एक कथन था। अब यहां पर और भी कारण बता रहे हैं कि कुछ कारण से कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है। तो 40वां सूत्र में उदाहरण देते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, बोलेंगे मध्यान्ह दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तदनुपलब्धि ही। मध्यान्ह दिन का मतलब है दिन के बीच में, मध्य दिन में उल्का प्रकाश की, जो उल्काएं गिरती हैं हमारे को, जो प्रकाश जैसे तारा टूटना जिसको बोल देते हैं, वो उल्का का पतन ही है। उन उल्काओं के प्रकाश से की अनुपलब्धि के समान दिन में हमें उल्कापात दिखाई नहीं देता। कोई बहुत ही बड़ा हो दिखाई दे जाए एक अलग अपवाद छोड़ दो, लेकिन सामान्यतः जो रात को हमें दूर से दिखते हैं छोटे छोटे, वो दिन में दिखाई नहीं देते। तो दिन में उल्का प्रकाश की अनुपलब्धि के समान, तदो अनुपलब्धि, नेत्र रश्मियों की, चक्षु संबंधी रश्मि की भी उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है, अब ये समानता किस तरह की है वो अलग ढंग से देख रहे हैं। वो समानता इस तरह की नहीं है कि दिन में प्रकाश होने के कारण से जैसे उल्का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही दिन में सूर्य का प्रकाश होने से चक्षु रश्मि दिखाई नहीं दे रही है, इस ढंग से नहीं कह रहे हैं। यहां पर दूसरे ढंग से कह रहे हैं, उसका तरीका आगे आएगा, अभी वो भी कहेंगे। अगर उल्का प्रकाश के समान दृष्टांत ले हम, सीधा सीधा जैसा हम लेते हैं, तो उल्का प्रकाश दिन में दिखाई नहीं रह देता सूर्य के द्वारा अभिभव होने के कारण, अन्य प्रकाश अधिक होने पर, लेकिन रात को दिखाई देता है। तो ऐसे ही यदि चक्षु रश्मि हो तो दिन में सूर्य के प्रकाश में न दिखाई दे रही है तो रात को दिखनी चाहिए। उस तरह से यहां दृष्टांत नहीं ले रहे हैं, ये कारणांतर को दिखा रहे हैं कि कोई वस्तु होते हुए भी किसी कारण से दिखाई नहीं देती, ऐसे ही चक्षु रश्मि भी होते हुए किसी कारण से दिखाई नहीं दे रही है। वो कारण ये अभिभव नहीं है, अभी जो भाष्य करेंगे नहीं तो प्रथम दृष्टया जो हमें अर्थ आता है वो भाष्यकार कर नहीं रहे हैं, दूसरे ढंग से किया है। देखिए भाष्य, यथा अनेक द्रव्येण संवायात रूप विशेषाच उपलब्धि रीति। ये 38वें सूत्र का ही ये कथन है। वहां अनेक द्रव्य संवायत है, यहां अनेक द्रव्येण संवायत, केवल खोल दिया है बाकी उसी बात को उद्धृत किया है। इति सति, ऐसा होने पर, इति सति उपलब्धि कारणे, उपलब्धि का कारण होने पर, माध्यम दिन उल्का प्रकाशो नोपलभ्यते। उपलब्धि का कारण कौन सा? अनेक द्रव्य का संवाय और रूप विशेष, ये उपलब्धि का कारण। ये दोनों होने पर भी दिन में उल्का का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। कारण आदित्य प्रकाशेन अभिभूतः, सूर्य के प्रकाश से वो दब जाता है, अभिभव होता है उसका। एवं इसी प्रकार से महत अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषाच उपलब्धि रीति सती उपलब्धि कारणे चक्षुषो रश्मिर नोपलभ्यते निमित्तांतरतः। तो इसी प्रकार से महत और अनेक द्रव्य वाला और रूप विशेषाच, रूप विशेष वाला होते हुए भी उपलब्धि रीति, ये जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि का कारण क्या है? महत और अनेक, महत परिमाण अनेक द्रव्यों वाला और रूप विशेष से जो उपलब्धि होती है, इति सती उपलब्धि कारण है, इस उपलब्धि कारण के होते हुए भी। अर्थात भाष्यकार रश्मि में इन तीनों चीजों को मान रहा है, लेकिन फिर भी रूप विशेष है उसमें, फिर भी सती उपलब्धि कारण है चक्षुषो रश्मिर नोपलभ्यते, चक्षु संबंधी रश्मि दिखाई नहीं देती है। कारण निमित्तांतरता, भिन्न निमित्त के कारण से, अभिभव वाला नहीं, भिन्न निमित्त के कारण से वो दिखाई नहीं देती है। वो भिन्न निमित्त क्या है वो आगे बताएंगे, पहले भी बताया। अभिभव को हमें नहीं लेना है यहां पर। तो एक तो चक्षु से निकलने वाली रश्मि वाला जो अर्थ करते हैं वो भी, और जो चक्षु संबंधी रश्मि है जो अंदर जाती है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है, रश्मि दिखाई नहीं देती है हमें, वहां भी घटेगा आगे। तच्च व्याख्यातम, वो जो निमित्तांतर है उसकी हमने पहले व्याख्या कर दी है, बता दिया है। क्या है वो? अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि। जिसका रूप और स्पर्श अनुद्भूत है ऐसे द्रव्य की प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती है। पीछे 339वें पृष्ठ पर जो अंत में भाष्यकार ने कहा था, 38वें सूत्र के भाष्य में, अनुद्भूत रूप स्पर्शो अप्रत्यक्षश चाक्षुषो रश्मिरिति। तो अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला ये चक्षु रश्मि होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, उसी बात को उद्धृत कर रहे हैं कि हमने पहले कह दिया है, इस कारण से चक्षु रश्मि दिखाई नहीं देती। पूर्व पक्षी ने कहा था प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए, है तो अग्नि तत्व है, तो कहा रूप और स्पर्श दोनों ही उसके अनुद्भूत है, इसलिए प्रकट नहीं हो रही है। आगे अब नीचे जो पंक्ति है 40 संख्या लिखने के बाद में, तो उस एक अंश को ऊपर भी ले लेंगे हम, वो है अत्यंतानुपलब्धिश्च अभाव कारणम। इतने अंश को ऊपर लिया जा सकता है कि अत्यंत अनुपलब्धि हो यदि किसी की, पूरी तरह से कभी भी उपलब्धि हो ही नहीं पूरी, तब हम कह सकते हैं कि इसका अभाव है। लेकिन किसी तरह से उपलब्धि हो रही है, चक्षु रश्मियों की उपलब्धि कैसे मान रहे, अनुमान से, प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन जिसकी उपलब्धि पूरी तरह नहीं हो रही हो, यानी किसी भी प्रमाण से जो ज्ञात नहीं हो रहा हो, उसके लिए अभाव कह सकते हैं। लेकिन इसकी तो अनुमान प्रमाण से उपलब्धि है, इसलिए इसका तो हमें भाव मानना होगा, ये इससे संबंधित हो गया। अब इसमें पूर्व पक्षी या उसी तरह का कोई एक व्यक्ति बात को रख रहा है, कल्पना कर रहा है, कई बार टेढ़े ढंग से भी चलता है व्यक्ति, बोले आप नेत्र की रश्मियां मान रहे हो, ठीक है मैं भी मान लूंगा, लोष्ट में भी रश्मि होती है, ढेले में मिट्टी पत्थर में भी रश्मि होती है, मान लेंगे हम, ये तो मान लेंगे। तो अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहता है तो कि हमें पत्थर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से रश्मि निकल रही है, उसमें भी रश्मि होती है अपनी। तो आगे देखिए, यो ही ब्रवीति, जो ऐसा बोलता है, जो भी ऐसा बोलता है, सब नहीं बोलते कि लोष्ट प्रकाशो मध्यम दिने आदित्य प्रकाश विभवात न उपलभ्यते, कि पत्थर का प्रकाश भी दिन के सूर्य के प्रकाश में अभिभव के कारण से उपलब्ध नहीं होता है। तो इति तस्य एतत्स्यात्, उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है अब आगे। अब ये एक अलग तरह का पूर्व पक्षी बीच में आ गया, इस बात के परिप्रेक्ष्य में अगली बात को कहा जा रहा है। तो सूत्र बोलेंगे न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है, बोले नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, लोष्ट में से प्रकाश निकलता है ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रात्रि में भी वो अनुपलब्ध होता है, रात्रि में नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस ये देखे अपि अनुमान तो अनुपलब्ध है रीति, सूत्र में जो ना रात्रौ अपि, रात्रि में भी वो उपलब्ध नहीं होता है, या अपि शब्द से अनुमान को भी ग्रहण किया, रात्रि में प्रत्यक्ष भी उपलब्ध नहीं होता है और किसी अनुमान से भी पता नहीं लगता है कि पत्थर में लोष्ट में प्रकाश है, ये किसी अनुमान से भी पता नहीं लगता है, लेकिन रश्मि का तो अनुमान से पता लगता है। तो अपि अनुमान तो अनुपलब्ध है रीति, सूत्र में जो अपि शब्द है उसका तात्पर्य यहां खोला है आगे, एवं अत्यंतानुपलब्धे है लोष्ट प्रकाशो नास्ति। तो इस प्रकार अत्यंत उपलब्ध होने से, अनुमान से भी पता नहीं लगता है ना प्रत्यक्ष से, तो अत्यंत अनुपलब्धि होने से लोष्ट का प्रकाश तो है ही नहीं, ये सिद्ध होता है। न तु एवं चक्षुषो रश्मि इति, चक्षु रश्मि ऐसी नहीं है, चक्षु रश्मि का तो ज्ञान होता है किससे, अनुमान से। अब ये रात वाला उदाहरण नहीं लेना है वैसा, नहीं तो पत्थर के संदर्भ में जैसे कहा पत्थर का प्रकाश दिन में दिखाई नहीं देता, रात को भी दिखाई नहीं देता, ऐसे रश्मि भी दिन में दिखाई नहीं देती है और रात को भी दिखाई नहीं देती है, उस तरह से नहीं लेना है, अनुमान को लेकर के इन्होंने बात को रखा है। ऐसा है कि ये सूत्र जो है ना पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की दृष्टि से थोड़े कठिन है, इसमें कैसे संगति लगाएं, तो भाष्यकार ने एक पृष्ठभूमि बना दी नहीं उस सूत्र की संगति लगाने के लिए, और आगे एक सूत्र और आएगा वो उसके कथन में और इसमें विरोध ना आए इसके लिए इन्होंने पृष्ठभूमि बना करके इस तरह से व्याख्या की है। नहीं तो इसको फिर पूर्व पक्षी का मानते हैं कि जैसे पिछले सूत्र से संबंध नहीं बनाया इसका, इसके लिए नई भूमिका बना करके इन्होंने अर्थ किया है। अब पिछले से अर्थ देखेंगे तो पिछला सिद्धांती ने कहा था कि उल्का प्रकाश दिन में नहीं दिखाई देता है, उसके समान ये भी नहीं दिखाई दे रही है, तो वो कहेंगे न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है, उनका प्रकाश तो रात्रि में दिखाई देता है, चक्षु रश्मि तो रात्रि में दिखाई नहीं देती है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, ये दृष्टांत आपने गलत दिया है, ये पूर्व पक्षी के मुख से बोला जा सकता है। तो इन्होंने उस तरह से नहीं बोला है, इसको सिद्धांती की तरफ से ही बुलवाया है और उसके लिए पृष्ठभूमि बनाई है, नई पृष्ठभूमि लेकर के कथन किया है, कोई ऐसा मानता है तो बीच में एक विषय डाल दिया उससे संबंधित। आगे उपपन्न रूपाच इयम, और ये जो अनुपलब्धि है, इयम मतलब अनुपलब्धि के लिए कह रहे हैं, जो सूत्र अगले सूत्र के अंत में भी आया है अनुपलब्धि, उसको लेंगे। तो ये जो उपलब्धि है ये उपपन्न रूप वाली है, सिद्ध है। कैसे सिद्ध है वो सूत्र के अंदर बताया, बोलेंगे बाह्य प्रकाश अनुग्रहात विषयोपलब्धे है अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि। इसमें बीच का जो भाग है विषयोपलब्धे है, यहाँ एक अल्प विराम ले लीजिए, एक बात यहाँ पूरी होगी। बाह्य प्रकाश अनुग्रहात विषयोपलब्धे है, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होती है। नेत्र बाह्य प्रकाश के बिना नहीं देख सकता, ठीक है? बाहर प्रकाश नहीं हो तो हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होती है, एक बात कही। बिना बाह्य प्रकाश के नेत्र नहीं देख सकता। इसमें थोड़ा तर्क कर सकते हैं यूं उस रूप में कि अगर नेत्र से ही रश्मियां निकलती उसी से दिख जाना चाहिए, फिर बाहर के प्रकाश की आवश्यकता क्या थी? लेकिन बाहर के प्रकाश की आवश्यकता है, इससे वो पक्ष ज्यादा प्रबल होता है कि प्रकाश आता है और फिर वापस हमारे नेत्रों की तरफ जाता है, तो उससे हमें बोध होता है। बाह्य प्रकाश नहीं है तो हमें बोध नहीं होता है। तो ये बाह्य प्रकाश की विद्यमानता तो मान रहे हैं, पर जो लोग चक्षु से निकलने वाली रश्मि का मंडन करते हैं वो साथ में ये कह देते हैं कि नहीं, नेत्र से निकलने वाली रश्मि को भी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है, नहीं तो वो नहीं देख सकते, ऐसा वो लोग उत्तर दे देते हैं कई बार। तो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होती है, एक बात हुई। अब दूसरी कह रहे हैं अनभिव्यक्ति तो अनुपलब्धि, बाह्य प्रकाश भी है लेकिन फिर भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसमें अनभिव्यक्ति होती है, यानी रूप गुण का आविर्भाव नहीं है, उद्भूत नहीं है रूप गुण, तो भी अनुपलब्धि हो सकती है। भाष्य देखिए, बाह्येन प्रकाशेन अनुगृहीतम चक्षुः विषय ग्राहकम्। नेत्र विषय का ग्राहक कब बनता है? जब बाह्य प्रकाश से अनुगृहित होता है, ठीक है? तदभाव है अनुपलब्धि, और उसके अभाव में यानी बाह्य प्रकाश के अभाव में अनुपलब्धि होती है, हमें पता नहीं लगता है, ज्ञात नहीं होता है। आगे अब इसके लिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सतीचे प्रकाश अनुग्रह, और प्रकाश का अनुग्रह हो भी यानी प्रकाश विद्यमान हो तो भी शीत स्पर्शोपलब्धौ च सत्यम, और शीतल स्पर्श से उसकी उपलब्धि भी हमें पता लग रही है। जल के संदर्भ में बोल रहे हैं अभी, जल वैसे तो दिखाई देता है लेकिन जिस समय हवा में फैल गया है, वो घुल गया है उस स्थिति में, और प्रकाश भी है दिन में तो प्रकाश का अनुग्रह भी है, और जल है इसका पता हमें उसके शीत स्पर्श से भी लग रहा है कि हवा ठंडी हो गई है। शीत स्पर्श उपलब्ध हो च सत्याम अल्प विराम, तदाश्रयस्य द्रव्यस्य, उसके आश्रित जो द्रव्य है यानी जल, उस जल का चक्षुषा अग्रहणम, नेत्रों से अग्रहण होता है, देखा नहीं जाता है वो वायु में, वो क्यों होता है? रूपस्य अनुद्भूतत्वात् अल्प विराम, रूप के अनुद्भूत होने से, जल का जो रूप गुण था वो अब अनुद्भूत है, अप्रकट है, इसलिए हमारे को ग्रहण नहीं होता है। सा इयम, आगे देख रहा हूं, सा इयम रूप अनभिव्यक्ति तो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धि दृष्टा अल्प विराम, तो सा इयम अनुपलब्धि ही दृष्टा, ये जो अनुपलब्धि है वो देखी जाती है यानी मिलती है हमें। जल की जो अनुपलब्धि थी नेत्रों से दिखाई न देना, तो सा इयम अनुपलब्धि दृष्टा, ये अनुपलब्धि देखी जाती है वस्तु के होते हुए भी, किनकी? रूप अनभिव्यक्तिता, चूंकि रूप की अनभिव्यक्ति है इसलिए, रूप की अनभिव्यक्ति से रूपाश्रय से द्रव्य से, उस रूप का आश्रय जो द्रव्य है यानी जल, उसकी अनुपलब्धि देखी जाती है। रूप की अनभिव्यक्ति से रूप अनभिव्यक्तितः रूपाश्रय से द्रव्य से, उस रूप के आश्रय द्रव्य यानी जल की सा इयम अनुपलब्धि, वह यह अनुपलब्धि दृष्टा उपलब्ध होती है हमें। अनुपलब्धि भी तो पता लगती है ना, अभाव का ज्ञान होता है देखो, लेकिन वस्तु है यह हमें स्पर्श से पता लग गया, शीतल स्पर्श से। तो इसी प्रकार से ये आप कहना चाहते हैं कि चक्षु रश्मि भी, चक्षु से संबंधित रश्मि भी जो चल के यहां पर आ रही है, वो भी विद्यमान है, लेकिन उसमें रूप गुण का रूप गुण उद्भूत नहीं है और स्पर्श गुण भी उद्भूत नहीं है। दोनों ही बातें वो पहले कह ही चुके हैं, इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। तो जो आपने कहा था कि तत्र यदुक्तम, जो आपने कहा था तदनुपलब्धे अहेतु, रश्मियों का रश्मि का प्रत्यक्ष न होने से वो नहीं है, ये जो आपने कथन किया था पीछे 35वें सूत्र की तरफ, पूर्व पक्षी का वो था, उसके बाद से अभी सिद्धांती के चल रहे हैं इस व्याख्या के अनुसार, तो वो जो आपने कहा था इत्येतद् अयुक्तम, वो आपका कथन ठीक नहीं है। उसी सूत्र के खंडन में अब तक के सारे सिद्धांती के सूत्र चल रहे हैं। हो गया यहां तक जी? अच्छा जी, जो आंख की रश्मि है उसको हम इस तरह भी मान सकते हैं कि आंख में रश्मि होती ही होती है, क्योंकि बाहर का प्रकाश तो जैसे हेतु आया कि बाहर का प्रकाश सहायक होता है, तो निश्चित तौर पर कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। पर हम देखते हैं कमरे में रात में जब सोते समय हम लाइट ऑफ करते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, बट आधी रात को जब हम उठते हैं किसी कारणवश तो हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट रहती हैं, तो और बल्कि अंधेरा तो उतना ही रहता है, तो मतलब आंखों से रश्मि निकल रही है तभी तो हम ठीक है। तो इसका उत्तर तो मैं आगे देता हूं, लेकिन पहले आपके ही कथन से उसका खंडन करते हैं। आपने कहा कि चक्षु रश्मि रहती है रात को, जब उठते हैं तब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, तो जब सोए थे प्रकाश बंद किया था तब भी तो रश्मि थी। आचार्य जी बात सुनो, आप ही ये कह रहे हैं चक्षु रश्मि मान ही रहे हैं आप, लेकिन वो चक्षु रश्मि सोते समय जिस समय विद्युत बंद की थी सोते समय, उस समय तो दिखा नहीं रही है वो चक्षु रश्मि, और रात को दिखा रही है। तो यदि चक्षु रश्मि से दिखाई देता तो रात को सोते समय भी दिखाई देना चाहिए था, और यदि आप ये कहते हो कि चक्षु रश्मि तब भी थी लेकिन दिखा नहीं रही थी, तो आपको प्रतिबंधक कारण बताना होगा कि क्यों उस समय दिखाई नहीं दे रही थी और क्यों रात को दिखाई दे रही है। दो प्रश्न रखे, सही उत्तर मैं आपको बाद में पूछूंगा। अच्छा जी, हम तो देखते हैं ना जैसे बहुत सारे बल्ब होते हैं वो ऑन करो पे आ रहे हैं, नहीं तो उसी तरह आप एक बात सुनो, ये प्रक्रिया देखो समझने का क्या है, ये सीधा उत्तर तो इनके पास है नहीं, ऐसा बातचीत में बहुत होगा आपको जगह जगह मिलेगा, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण हो रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, मैं केवल आपको संकेत कर रहा हूँ कि ऐसा बोलने में सामने वाला बोलने लगेगा, वो उदाहरण खंडित हुआ होता देखेगा तो दूसरा उदाहरण लेकर के आ जाएगा, उस पर हम कुछ बोलने लगेंगे तो फिर तीसरा उदाहरण लेकर के आ जाएगा। तो ऐसे में हमें उनको कहना होता है, ऐसे में कभी रोकना हो तो उनको कहेंगे भी ठीक है उदाहरण दूसरा बाद में देना, पहले इस उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में तो मान लिया, क्योंकि दूसरा उदाहरण उठाया है यही इस बात का संकेतक है, पिछला उदाहरण मेरी बात को सिद्ध नहीं कर रहा है, इसीलिए इतने में ये जो पंचावयव में हम कहते हैं ना दो उदाहरण दे दिए तो वो निग्रह स्थान माना जाता है, पराजय का हेतु भी क्यों, अब जो भोलेपन से देखते हैं इसमें क्या दोष है, एक उदाहरण दे दिया दो दे दिए अपनी बात को पुष्टि ही तो कर रहा है, इससे मेरा पक्ष खंडित कैसे हो गया। वो वहां देखते हैं कि दो उदाहरण दे दिए, दो हेतु दे दिए, अधिक दे दिया, तो ये निग्रह स्थान तो नहीं होना चाहिए, तो अपनी बात को ही पुष्ट कर रहे हैं। ऐसे स्थलों पर एकदम पता लगता है कि क्यों व्यक्ति ने एक हेतु बदल के दूसरा ले लिया, तो दो हेतु तीन हेतु क्यों दे रहा है, दो तीन उदाहरण क्यों दे रहा है, वो पिछले में कमी है और वो खुद स्वीकार कर रहा है, कह नहीं रहा है लेकिन उसकी प्रवृत्ति बता रही है कि वहां पर पराजय का हेतु बन चुका है। तो इसलिए यदि जल पर चल रहा है तो हम एकदम कह सकते हैं कि ये स्थान है, आपस पराजित हो गए, बात चलाना है तो कह सकते हैं कि नहीं आप वहीं टिक करके उसका उत्तर दीजिए पहले। कृत्रिम है, इसका कारण दूसरा है। तो आधुनिक विज्ञान से चिकित्सा वो सिद्ध होता है कि नेत्र का जो पिछला भाग होता है उसको उसकी पटल बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, उसमें दो तरह की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, उसको रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं। एक रॉड होते हैं, रॉड मतलब लंबे लंबे, और कॉन होते हैं तिकोने जैसे, ऐसे दो तरह के होते हैं। एक हमें रंग दिखाने के लिए उत्तरदायी होती है और एक हमारे प्रकाश की दृष्टि से सफेद काला, उनका अपना वो छितरे में रहते हैं, अलग अलग कहीं अधिक होते हैं कहीं कम होते हैं। दूसरी बात, जिस समय प्रकाश होता है उस समय हमारा नेत्र बीच में से संकुचित होता है, बीच का जो कनिनिका है जिसमें से प्रकाश अंदर जाता है वो छोटा होता है, क्योंकि प्रकाश अधिक है तो संतुलन के लिए आंख को हानि नहीं हो और ठीक पता लगे वो छोटा हो जाता है। जैसे कैमरों में भी लेंस को हम बढ़ा कर आयरिस बोलते हैं, इसके अंदर उसको चौड़ा भी कर देते हैं, अगर प्रकाश कम हो तो बढ़ा देते हैं, और प्रकाश अधिक हो तो उसको थोड़ा कर देते हैं, इससे इसका संतुलन करते हैं, ये कैमरे वाले सब करते हैं। तो हमारा नेत्र भी नेत्र को देख करके ये कैमरा बनाए, उसी तरह से बनाए। तो जिस समय एकदम से प्रकाश था तो हमारे नेत्र ने जो संतुलन किया हुआ था, अब प्रकाश एकदम बंद हो गया तो हमारा नेत्र संतुलन नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक तो हमारा वो चौड़ा हो जाता है प्रकाश जितना है, थोड़ा प्रकाश तो फिर भी रहता है, जो आप कमरे में कह रहे हो दिखाई दे रहा है उस समय भी थोड़ा प्रकाश तो रहता है, उसको ग्रहण कर लेता है और अंदर की संरचना इस तरह से कि वो विशेष कोशिकाएं उस समय हमारे को दिखाने में समर्थ हो जाती है। ये बहुत सारे जो सिनेमाघर होते हैं, थिएटर होते हैं, वहां एक समस्या ये रहती है, जब हम घुसते हैं अंदर, बाहर से धूप में के प्रकाश से गए और अंदर एकदम बंद है, यदि भी प्रकाश है लेकिन शुरू में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंधेरा हो जाता है, न सीट दिखाई देती है न कोई व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो वो फिर दिखाने वाला टॉर्च लेकर के हमारे को दिखाता है, हम अंधे की तरह से चलते हैं, लगभग अंधे जैसे चलते हैं टटोलते हुए, अगर सीढ़ी नहीं हो गिर ना जाए इत्यादि बातें वो दिखाते हुए चलता है, लेकिन थोड़ी सी देर में ही धीरे धीरे हमारे को प्रकाश होने लगता है, यानी प्रकाश तो था, नेत्र की संरचना में अनुकूलन आ जाता है और हमें दिखाई देने लग जाता है। तो उसके तो दूसरे कारण है, देखिए आगे, तो यहां तक हो गया। अब आगे एक बात कह रहा है पूर्व पक्षी, उसका उत्तर देंगे। तो ये भूमिका के रूप में पूर्व पक्षी को उठाया जा रहा है, 43वें सूत्र की जो भूमिका है, कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चक्षुषस्य रश्मिर्नोच्यते इति। चक्षु रश्मियां दिखाई नहीं देती, इसका कारण अभिभव, उसकी अनुपलब्धि का कारण अभिभव, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बोल लो ना अभिभव है। जैसे उल्का प्रकाश का दिन में न दिखाई देना सूर्य के प्रकाश के अभिभव के कारण से, ये अभिभव कारण आप नेत्र के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल दो ना ऐसा। तो कस्मात् पुनः अभिभव अनुपलब्धि कारणम, अभिभव रूपी जो अनुपलब्धि कारण है किसका? चक्षुषस्य रश्मि, चक्षु की रश्मि का, वो आपके द्वारा क्यों नहीं बोला जा रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? इति। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति, बोलेंगे अभिव्यक्तौ च अभिभवात्। बोले ये जो अभिभव होता है ये कहां होता है? सब वस्तुओं में नहीं होता है ये, जहां रूपस, यहां रूपस्य को लेंगे, रूपस्य अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्ति का मतलब है कि जहां किसी वस्तु में से स्वयं में से प्रकाश निकल रहा हो, अग्नि हो, स्वयं प्रकाशित जो चीजें हो, वहीं पर ही अभिभव वाला नियम काम करता है। जिनकी अपनी अपने आप स्वयं प्रकाशित होते हैं वहीं पर अभिभव का सिद्धांत लगता है, वहां से निकल करके आ रहा है, दूर से हमारे प्रकाश आता हुआ दिख रहा है, दीपक का प्रकाश मध्यम हो जाता है क्योंकि उसमें से प्रकाश निकल के आ रहा है, लेकिन जो पत्थर आदि वस्तुएं हैं प्रकाश होने पे उनका तो अभिभव नहीं होता है, बल्कि वो दिखने लग जाती हैं। जिसमें पहले से हमने जो कृत्रिम प्रकाश किया अभी, उस प्रकाश के आने से पहले भी जिनमें प्रकाश की स्थिति है उनका अभिभव इस दूसरे प्रकाश से होता है। एक प्रकाश पहले से था, वो हल्का था, और अब अधिक प्रकाश आ गया है, तब प्रकाश से प्रकाश का अभिभव होगा, जैसे शब्दों का अभिभाव हो जाता है ऐसे प्रकाश का अभिभाव होगा, लेकिन जिस वस्तु में पहले से प्रकाश आ ही नहीं रहा है, उसका अपना भी नहीं है ना परावर्तित होकर के आ रहा है, उसका अभिभाव नहीं होगा, वो तो बल्कि प्रकाशित हो जाएगी उससे। ठीक है, तो ये चक्षु रश्मि के संदर्भ में नहीं घटेगा, उसका नियम एक बता रहे हैं। आगे देखिए भाष्य की पंक्ति है, बाह्य प्रकाशानुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थः। सूत्र में जो च शब्द पढ़ा हुआ है, अभिव्यक्तौ च अभिभावात्, ये जो च शब्द पढ़ा है इस च शब्द का क्या अर्थ है, यानी कुछ बात को यहां पर और जोड़ना चाह रहे हैं, साथ में जोड़ करके सूत्रार्थ कर रहे हैं, वो कौन सी बात जोड़ रही है? तो कहा बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम, बाहर के प्रकाश के अनुग्रह की निरपेक्षता होने पर, बाहर का प्रकाश होता है तो हम देख पाते हैं, तो ऐसे में बाह्य के प्रकाश ने हमारा अनुग्रह किया, नेत्र का अनुग्रह किया, लेकिन जिन वस्तुओं में बाह्य प्रकाश का अनुग्रह न हो तो भी हमें वो वस्तु दिखाई दे रही हो, यह है बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की निरपेक्षता। अभी जो वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें उसमें बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा है हमें, ठीक है, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा है, लेकिन जिन वस्तुओं के देखने में बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं होती है उन वस्तुओं के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। वो कौन सी वस्तुएं होंगी? जिनसे स्वयं से प्रकाश निकल के आ रहा है, किसी और प्रकाश के कारण से आ रहा है। अंधेरे में हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च को देखने के लिए कोई दूसरी टॉर्च नहीं जलानी पड़ती है, क्योंकि उसका अपना प्रकाश है, उसको देखने के लिए अन्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं है। तो अभिभव कहां कहां होता है? जिस वस्तु को देखते समय बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं होती है वहां ये अभिभव वाली बात घटती है। एक शब्द में आप स्वयं प्रकाशित कहें, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे अर्थों में भी कोई ले सकता है कि ये बात चंद्रमा पे भी घटती है। चंद्रमा उस अर्थों में स्वयं प्रकाशित नहीं है जिस अर्थों में सूर्य स्वयं प्रकाशित है, लेकिन चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी एक प्रकाश उपलब्ध है उसका भी यहां पर ग्रहण होगा कि रात्रि में चंद्रमा हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है और दिन में यदि बहुत प्रकाश हो तो वो हमें दिखाई नहीं देगा या कम दिखाई देगा, और जो तारे आदि हमें दिखते हैं वो सारे के सारे स्वयं प्रकाशित थोड़े ना है, अन्यों के द्वारा भी प्रकाशित है, हमारी पृथ्वी की तरह और जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं वो भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन रात्रि में तो हमारे को तारे की तरह ही दिखाई देते हैं। तो यहां स्वयं प्रकाशित शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं लेना है कि जिनका अपना प्रकाश हो, नहीं तो कोई भी चंद्रमा आदि का उदाहरण देके उसको खंडित कर देगा। तो इसलिए इन्होंने क्या शब्द लिखा? बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की निरपेक्षता में जो हमें दिखाई देती है। अब चंद्रमा देखने के लिए हमें टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सूर्य के लिए नहीं पड़ती ऐसे चंद्रमा के लिए भी नहीं पड़ती। तो जिस वस्तु को देखते समय बाह्य प्रकाश के यानी भिन्न प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं होती है वहीं उन्हीं वस्तुओं में यह अभिभव घटता है। ठीक है, तो इसको सूत्र के अंश के साथ जोड़ेंगे, ऐसी स्थिति में अभिव्यक्तौ अभिव्यक्त होने पर अभिभवात अभिभव होने से, इसी को खोल रहे हैं आगे। यद रूपम अभिव्यक्तम, जो रूप अभिव्यक्त है, यद रूपम अभिव्यक्तम, अभिव्यक्तम को ही आगे खोल रहे हैं, उद्भूतम जो उद्भूत है प्रकट है, और खोल रहे हैं बाह्य प्रकाशानुग्रहम च न अपेक्षते, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की वो अपेक्षा नहीं रखता है। तद विषयो अभिभव, उससे संबंधित अभिभव संभव का अध्ययन कर लेंगे, उससे संबंधित अभिभव संभव है, और जो वस्तु बाह्य प्रकाश की अपेक्षा से हमें दिखाई देती है वहां अभिभव की बात नहीं है, वहां तो प्रकाश के आने पर वो वस्तु और अच्छी दिखाई देगी। विपर्यय अभिभावाभावात, विपर्यय होने पर, विपर्यय का मतलब है ऐसी वस्तु जो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा रखती है वहां पर अभिभव का अभाव होता है, वहां अभिभव नहीं होता, वहां प्रकाश से अभिभव नहीं होता, वहां तो प्रकाश से वो वस्तु और प्रकट हो जाती है। ये एक बात कही। अब आगे कह रहे हैं अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम बाह्य प्रकाशानुग्रहाच्च उपलभ्यमानम न अभिभूयते इति। अनुद्भूत रूपत्वाच्च, उसका रूप अनुद्भूत है यानी अप्रकाशित है अनुद्भूत रूप वाला होने से, और अनुपलभ्यमानम, नहीं इसको यूं देखिए, अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, अनुद्भूत रूप वाला होने से अनुपलभ्यमान उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि उपलब्ध रूप उपलब्ध नहीं है, उसका उद्भूत नहीं है, इसलिए अनुपलभ्यमान है। और बाह्य प्रकाशानुग्रहाच्च उपलभ्यमानम, और जो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से उपलभ्यमान होती है जो वस्तु, ये एक ही में दोनों चीजें घटेंगी, ऐसी वस्तु जो अनुद्भूत रूप वाली होने से अनुपलभ्यमान है, जैसे पत्थर, उसमें से प्रकाश नहीं निकलता इसलिए वो अनुद्भूत रूप वाला होने से, अनुद्भूत का मतलब यह है कि उसमें से प्रकाश नहीं निकल रहा है, आ नहीं रहा है, वो अनुपलब्ध है। और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से जो उपलभ्यमान होती है वह वस्तु न अभिभूयते इति, वो अभिभूत नहीं होती है। एवं उपपन्नम अस्ति चक्षुषो रश्मि रीति, इसलिए चक्षु की रश्मि तो है। अब ये परोक्ष रूप से क्या कह रहे हैं, ऐसा संकेत हमें मिल रहा है कि चक्षु रश्मि किसकी तरह से है, उल्का प्रकाश की तरह से नहीं है, कि दिन में अभिभव होने से दिखाई न दे और रात को दिखाई देने लगे। कैसी है, लोष्ट की तरह से, उसका तो रूप उस तरह से प्रकट है ही नहीं, प्रकाश में उसका अभिभव नहीं होता, और अनुद्भूत रूप ऐसा है कि प्रकाश उपलब्ध हो तो भी वो उपलब्ध नहीं होता है। अनुद्भूत रूप दो तरह से देखिए, एक तो पत्थर वाला रूप है अनुद्भूत रूप, ऐसा अनुद्भूत रूप कि उसमें से प्रकाश नहीं निकल रहा है लेकिन अन्य प्रकाश की उपलब्धि में उसका रूप दिखाई दे रहा है, उसका रूप दिखाई दे रहा है इतने अंश में वो उद्भूत है, ठीक है। वायु का तो वो भी नहीं दिखाई देता प्रकाश की उपस्थिति में, तो पत्थर का एक उद्भूत रूप तो वो है जो वो अन्य प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे जाता है, ये अनुद्भूतता है। एक अनुद्भूतता वो है कि उसमें से प्रकाश नहीं निकलता, ठीक है, जैसे सूर्य आदि का है, दोनों बातों में वो है। एक एक दृष्टि से तो वो उद्भूत रूप वाला है तभी वो अन्य प्रकाश के होने पर हमें दिखाई दे जाता है, दूसरी दृष्टि से अनुद्भूत है जैसा यहां कहा गया। अब चक्षुरश्मि के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में भी वो दिखाई नहीं देता है, जैसे पत्थर दिखाई देता है ऐसे ये चक्षुरश्मि प्रकाश की उपस्थिति में भी दिखाई नहीं देंगी। एक यानी उसमें प्रकट भी नहीं है, और पत्थर की तरह से उसमें से अपने आप से भी वो ज्ञात नहीं होती है दीपक आदि की तरह से, दोनों ही तरह से अनुद्भूतता दिखाना चाह रहे हैं, ये इस तात्पर्य से प्रतीत हो रहा है। न तो ये उल्का प्रकाश की तरह से है कि दिन में दिखाई ना दे रात को दिखाई दे जाए, और न पत्थर की तरह से है कि रात को तो दिखाई ना दे लेकिन दिन में अन्य प्रकाश हो तो दिखाई दे जाए। चक्षु रश्मि दोनों में से किसी भी तरह से नहीं, दोनों ही तरह से अनुद्भूत है, ये इनका तात्पर्य निकल करके आएगा जैसा ये वर्णन किया जा रहा है। अब इसका अगला सूत्र देखिए, यहां तक हो ये बात समझ में आ गई, अब इसमें विपरीत बात कथन में आएगी। बोलेंगे नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच्च। जो नक्तंचर होते हैं रात्रि में घूमते हैं, कौन, जैसे बिल्ली, शेर, गीदड़, भेड़िया, हिरण रात को घूमते हैं ना, इनमें नयन रश्मि दर्शनात, इनमें नेत्रों की रश्मियां दिखाई देती हैं, देखें चमकती है ना आंखें रात को, तो इससे सिद्ध होता है ना कि नेत्र से रश्मि निकलती है, प्रथम दृष्टया लगेगा ना। मनुष्य तो रात को देखे तो मनुष्य की आंख से तो रात को नहीं दिखाई देती है ना रश्मि निकलती हुई, लेकिन इन प्राणियों की तो दिखाई देती है, जंगल में प्रकाश होता है तो वो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, उधर से शिकारी लोग देखते हैं और तो शरीर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन तो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, केवल उससे वो पता लगा लेते हैं कि प्राणी आ गया है, कोई शेर आ गया है और कोई आ गया है, ठीक है। तो देखिये भाष्य, दृश्यंते ही नक्तम नयन रश्मयो, नक्तंचराणाम विषदंश प्रभृति नाम अल्प विराम नक्तम रात्रि में नयन रश्मयः नेत्र की रश्मियां किनकी नक्तंचराणाम नेत्र नयन रश्मयः जो रात्रि में चरणशील करते हैं कौन कौन उसके लिए उदाहरण दिया विषदंश प्रभृति नाम विषदंश बिलाव विडाल या मार्जाल को बोलते हैं तो जो कि वृषान यानी मूषकान दशती थी वृषों को यानी चूहों को दश लेता है पकड़ लेता है खा लेता है उनमें ये देखा जाता है दृश्यंते ही तो रात्रि में चलने वाले बिलाव मार्जार आदि की नेत्र रश्मियां दिखाई देती हैं तेन शेषस्य अनुमानम इति इससे शेष में भी अनुमान हो जाता है शेष में किसमें अन्य प्राणियों में मनुष्य आदि में इससे सिद्ध हो जाता है कि उनकी भी रश्मियां होंगी अभी जो मैं अर्थ कर रहा हूं वो किस तरह का नेत्र से जो रश्मियां निकल करके जाती हैं उस पक्ष में बोल रहा हूं अब दूसरे वाले पक्ष में हम देखेंगे कि जो वस्तु से टकरा करके रश्मियां जाती हैं उसको जब हम नयन रश्मि कह रहे थे तो इसमें वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि ये जो आप कह रहे हो कि विजिबल रेज जो जा रही है ये अंदर जा रही है इसमें क्या प्रमाण है आपके पास में तो बोले रात्रि कालीन जो पशु होते हैं उनमें ये देखी जाती है बाहर से जब रश्मि अंदर जाती है तो अंदर उनकी आंख ऐसी होती है कि वो उस प्रकाश को प्रत्यावर्तित करती है जैसे दर्पण प्रत्यावर्तित करता है उनकी आंखों की रचना ऐसी होती है मनुष्य की आंखों की रचना ऐसी नहीं होती है कि उससे ऐसे प्रत्यावर्तित करें हालांकि अभी भी करते हैं तो थोड़ी चमक तो हमारे को दिखती है लेकिन वो अलग तरह की है रात्रि में उनकी तरह से उन रात्रिकालीन पशुओं की तरह से हमारी आंखें नहीं चमकती हैं तो सिद्धांती कह रहा है कि बाहर से जो रश्मियां जाती हैं इसकी सिद्धि हमें रात्रिकालीन पशुओं में होती है क्योंकि रश्मियां जा रही हैं वही तो लौट करके आ रही हैं तो पता लग जाता है कि हाँ रश्मि गई थी अंदर तभी तो लौट करके आ रही है दर्पण से यदि हमें यूं छिलका पड़ रहा है कहीं दर्पण में दिखता है ना प्रकाश यद्यपि प्रकाश आ रहा है उधर से सूर्य से और हम यूं कर रहे हैं तो हमारे को वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब है यहां पर वहां से किरणें आ रही हैं तो दूसरे ढंग से नक्तंचर वाला दृष्टांत यूं घटेगा कि बाहर की रश्मियां नेत्र में आ रही हैं इसका कैसे पता लगेगा बोले तो रात्रिकालीन ये पशुओं के अंदर पता लगता है और उनमें भी तभी होता है जब इधर से प्रकाश जाता है नहीं तो नहीं जाता है दोनों दृष्टि से जैसे भी इसको घटाएंगे सूत्र को आगे देखिए अब इसके ऊपर अगर पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर दे वो प्रश्न लिख रहे हैं जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत बोले जैसे इनमें जाति का भेद है ये मनुष्य हैं तो ये दूसरे पशु हैं जाति का भेद है ना गायों की भी चमकती है ना रात को गायों की भैंसों की बिल्ली से कम होती है तो बोले इनमें जाति का भेद है तो जाति का भेद जाति का जैसे इन दोनों में भेद है ऐसे इंद्रिय का भी भेद मान सकते हैं कि वहां चक्षु रश्मियां होती हैं मनुष्य में चक्षु रश्मियां नहीं होती है जाति के भेद से रश्मि का भेद भी माना जा सकता है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम केवल धर्म का भेद ये सिद्ध नहीं है आप नेत्र को तो मान रहे हो लेकिन नेत्र के धर्म को नहीं मान रहे हो ये सिद्ध नहीं है धर्म भेद मात्र नहीं धर्मी तो आप मान रहे हो वहां पर नेत्र हैं लेकिन धर्म का भेद है ये सिद्ध नहीं है धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम कैसा धर्म जो कि अन्य कारणों से सिद्ध हो रहा है हमें किस तरह सिद्ध हो रहा है उसको आगे बता रहे हैं आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात् आवरण का आवरणस्य दर्शनात् आवरण के देखे जाने से कैसा आवरण प्राप्ति प्रतिषेध रूप प्राप्ति प्रतिषेध के प्रयोजन वाला ऐसा आवरण जिससे प्राप्ति का प्रतिषेध हमारे को हो जाता है प्राप्ति के प्रतिषेध प्रयोजन वाला है जैसे ही हम आवरण लाएंगे तो जो प्राप्ति का जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसका निषेध हो जाता है तो प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य आवरणस्य दर्शनात् उस आवरण के देखे जाने से आवरण होता है तो दिखाई नहीं देता है इससे पता लगता है कि अन्यों में भी यानी मनुष्य आदि में भी नक्षत्रों से भिन्न में भी चक्षु रश्मियां हैं। चक्षु से निकलती हैं उस पक्ष में वो घटा लेंगे और जो बाहर से आती हैं तो बाहर से आने वाली रश्मियां मनुष्यों में भी घटित होती हैं, केवल उन्हीं पशुओं में नहीं है, वो भी इसी तरह देखते हैं, उनके नेत्रों की तरफ रश्मियां जाती हैं और मनुष्य भी ऐसे ही देखते हैं, भले ही हमारे को वापस प्रत्यावर्तित होते हुए दिखाई नहीं देती। ठीक है, यहां तक हो गया। बोलिए। जैसे रात को अंधेरा होता है बिल्कुल, उसमें हम पशु के जैसे बिल्ली की आंख को देख लेती हैं, दिखाई देती है वहां पे, बिल्ली का आंख दिखाई देती है, दिख जाता है, तो वहां पे क्या माने, प्रकाश तो वहां पे नहीं है, देखो बिल्कुल अंधेरा है, प्रकाश है, वो जो थोड़ा सा प्रकाश है, इतना प्रकाश है, वो प्रकाश उसकी आंखों में जा रहा है, जा करके वो प्रत्यावर्तित होकर के हमारे को प्रतीत हो रहा है। वो आंखें तब ज्यादा दिखती हैं जब जैसे शिकारी अग्नि जला करके रखते हैं और पशु चारों तरफ आ गए तो उनका प्रकाश जाके एकदम दिखाई देता है, या हम टॉर्च डालते हैं तो एकदम से तेजी से प्रकाश तेजी से दिखाई देता है। अगर बाहर प्रकाश कम है तो वो जो उनके नेत्रों से निकलने वाली रश्मि जिसे हम सोच रहे हैं वो भी कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जितना प्रकाश है तो होगी। और बाहर का अगर प्रकाश बिल्कुल बंद कर दिया जाए, एकदम खूब अंधेरा कर दिया जाए, तब उनके नेत्रों की तरफ देखें तो वहां फिर वो प्रकाश निकलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इससे पता लगता है ये अलग अलग प्रयोग से कि बाहर का प्रकाश ही उनके नेत्रों में जा रहा था और वो ही परावर्तित होकर के बाहर की तरफ आ रहा, अंदर से नया उनका प्रकाश नहीं है। यदि अंदर से प्रकाश होता तो बिल्कुल अंधेरे में भी वहां से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, जैसे कि टॉर्च को हम कितने भी अंधेरे में ले जाए और वहां उसको चलाएंगे तो वहां से प्रकाश निकलेगा, लेकिन उनके नेत्रों से वो प्रकाश निकलता हुआ चमकते हुए दिखाई नहीं देती, इसलिए उस पक्ष को वहां नहीं लेंगे, वहां से निकलेगा। और ये जो बाहर का प्रकाश आकर के हमारे को अंदर दिखाई देता है, इसका ये प्रयोग कैमरे आदि की दृष्टि से आप बिल्कुल देख सकते हैं, वहां से कोई प्रकाश यहां नहीं आ रहा है कैमरे से, लेकिन हमारा पूरा चित्र वहां पर जा रहा है, पूरा चित्र चला जाता है कैमरे में, वीडियो कैमरे में जो सारा संग्रह होता है कैसे हो जाता है कोई कल्पना करने ले नहीं, वहां से भी प्रकाश निकलता है रश्मि और यहां आती है और जाता है, ये तो बनाने वालों को पता है, वहां से कोई प्रकाश निकलता ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जो फोटो खींचते हैं तो वो फ्लैश लगाते हैं ऊपर, तो यहां से प्रकाश जाता है और फिर आता है। ठीक है, वो एक अलग कारण है कि बाहर प्रकाश कम हो तो, लेकिन बिना फ्लैश के भी तो चित्र आता है, और इनमें कहां लगा हुआ है वीडियो में फ्लैश, ये तो ऊपर लगे हुए हैं ये प्रकाश। तो सिद्धांत क्या काम कर रहा है, ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश हमारे पे पड़ रहा है, यहां से किरणें कैमरे की तरफ जा रही हैं और कैमरे में वो संग्रहित हो रही हैं, ये हमारे को प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रयोग हो रहे हैं, गलत तो उसको कह नहीं सकते, ऐसा कैसा हमारे नेत्र में होता है, वो प्रकाश यहां आ रहा है और हमें रंग आदि की अनुभूति होती है, आकार प्रकार की अनुभूति होती है। तो चक्षु रश्मियां हैं, वो चक्षु रश्मि यानी चक्षु से संबंधित रश्मि, इस रूप में हम इसको घटा सकते हैं। आगे देखिए, एक प्रश्न और, जैसे नेत्र के ऊपर जब टॉर्च का प्रकाश सामने से कर देते हैं, हाँ, तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी पुतली बंद हो जाती है, कभी देखना प्रयोग करके किसी को लेटा करके यूं, और टॉर्च को डालना और हटाना, डालना और हटाना तो वो यू प्रकाश होते ही उसकी छोटी हो जाएगी आंख, अंदर का जो बीच का भाग है ना वो सिकुड़ जाता है, वो संतुलन करता है, नहीं तो हमारे को ठीक तरह दिखाई नहीं देता है। और जब एकदम तेज प्रकाश हो तो हमारे जो अंदर की जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं जो कि हमारे को प्रकाश रूप दिखाती हैं, वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं, जैसे सुनाई भी नहीं देता है ना हमारे को, कभी तेज ध्वनि हो तो हमें सुनाई नहीं देता है, ऐसे ही यहां पर भी होता है, थोड़ी देर के लिए फ्यूज उड़ जाता है। जैसे तीव्र बहुत बम विस्फोट हो जाए तो कुछ देर हमें लगेगा कि कुछ सुनाई दे रहा है, थप्पड़ से भी हो जाता है पर एक कान है, पर उसका कारण क्या है कि जो हमारे कान का पर्दा होता है उससे हड्डी संकेत रहती है, बाहर के कंपन से वेग संस्कार से वो कान का पर्दा हिलता है, उससे अंदर की हड्डियां होती हैं एक के बाद एक, फिर उनमें तरल पदार्थ होता है वो कंपित होता है तो ग्राही तंत्र उसको ले लेता है, तो जब तेज आता है तो अंदर के कान की रक्षा के लिए प्रकृति में ये विधान है ईश्वर का कि वो अलग ही रह जाता है फिर। तो अब बाहर से कितनी भी ध्वनि आ रही है और ये कितना भी कांप रहा है हमारे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सुनाई तो तब दे जब अंदर की हड्डी वो जो संपर्क हो इससे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है, फ्यूज की तरह उड़ जाता है, हमारे अंदर की रक्षा के लिए है। ऐसे ही तीव्र प्रकाश होता है तो हमारे को दिखना ही बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, सूर्य की तरफ भी देखते हैं तो वो तो अलग उसकी प्रक्रिया है। आगे देखिए, अपूर्व पक्षी एक बात और कह रहे हैं कि नेत्र से संबंधित बात थी कि नेत्र और कोई भी इंद्रिय विषय के संपर्क में आने पर हमें ज्ञान कराती है। तो ये कह रहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति ही, इंद्रिय की अर्थ के सन्निकर्ष होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है ये सिद्ध नहीं है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की ज्ञान के कारण में असिद्धि है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान में कारण है प्रत्यक्ष में, हमने लक्षण ही ये किया, भाष्यकार ने, सूत्रकार ने, शास्त्र ने यही लक्षण किया। तो ये कह रहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की ज्ञान के कारण में सिद्धि नहीं होती है, यानी ज्ञान के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना आवश्यक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी रख रहा है। तो देखिए सूत्र, कस्मात सिद्धांती ने पूछा कैसे कह रहे हैं आप ये, तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे अप्राप्य ग्रहणम काचाप्र पटल स्फटिक अंतरिता उपलब्धे है, अंतरितो उपलब्धे है। तो अप्राप्य ग्रहणम, बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण देखा जाता है वस्तुओं का, कैसे, काच अभ्रपटल या स्फटिक मणि, इनसे अंतरित बाधित जो चीज है वो भी हमें दिखाई दे जाती है। कांच के परे का दिखाई देता है, जैसे चश्मा लगा के भी हमें दिखाई देता है। यदि इंद्रियां प्राप्यकारी हों, वस्तु को प्राप्त करके ही उपलब्ध होती हों, तो तभी दिखाई देना चाहिए जब कांच वाच नहीं हो। कांच का पता है हमने, उसने अवरोध कर दिया, तो नेत्र बिना प्राप्त हुए भी दिखा रहे हैं, ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। भाष्य देखिए, त्रिनादि सर्पद्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम, अल्प विराम ले लीजिए। त्रिनादि सर्पद्रव्यम, तृण आदि जो सर्पद्रव्य हैं यानी जंगम द्रव्य हैं, उनका काच और अभ्रपटल में प्रतिहत होने पर यानी उसे विक्षिप्त होने पर भी दृष्टम देखे जाते हैं, ये द्रव्य देखे जाते हैं। अब आगे का जो वचन कहा जा रहा है वो एक सिद्धांत कथन किया जा रहा है, जबकि होने नहीं चाहिए। क्यों, व्यवहितेना सन्निकृष्यते, व्यवहितेना एव सन्निकृष्यते, यहां ये व्यवहित होते हुए भी सन्निकृष्ट हो रही है, अव्यवहित, ठीक है, अव्यवहितेना सन्निकृष्यते, ठीक है। ये सिद्धांत क्या हुआ, जब अव्यवहित होती है तभी सन्निकर्ष होता है, यहां तो व्यवहित हो रहा है। सिद्धांत ये है कि सन्निकर्ष तो तब होगा जब अव्यवहित होगा, व्यवहित है तो सन्निकर्ष नहीं हो सकता। तो अव्यवहिते एव सन्निकृष्यते, एव का अध्याय करेंगे, अव्यवहित होने पर ही सन्निकर्ष होता है। एक बात, व्याहन्यते वही प्राप्तिर व्यवधानेन, व्यवधान के द्वारा प्राप्ति व्याहन्यते नष्ट कर दी जाती है, रोक दी जाती है व्यवधान के द्वारा। यदि च रश्म्यर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष ग्रहण का हेतु होवे तो न व्याहतस्य सन्निकर्ष इति, तो फिर जो व्याहत है दर्पण आदि से, ये काच आदि से जो व्यवधान हो गया है तो उसके सन्निकर्ष का इति अग्रहणम स्यात्, फिर तो ग्रहण होना नहीं चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये चक्षु रश्मि जो नेत्र से निकलती है उसके संदर्भ में भी घट जाएगा, और वहां से चल के आती है तो भी कह सकते हैं कि उस वस्तु से टकरा करके जो रश्मि आ रही है तो बिना व्यवधान के ही सन्निकर्ष हो सकता है, और काच आदि का व्यवधान है तो फिर अब वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। आगे, अस्थि च इयम काचाभ्र पटल स्फटिक स्फटिकांतरोपलब्धि ही, और काच अभ्र और स्फटिक के बाधित होते हुए भी उपलब्धि तो हो रही है। सा ज्ञापयति, वो ज्ञापित करती है हमारे को कि अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणी, इंद्रियां अप्राप्यकारी हैं, बिना उस वस्तु को प्राप्त हुए भी ज्ञान करा देती हैं, विशेष रूप से नेत्र। पूर्व पक्षी ने अपना अनुमान लगाया, ये रश्मियों को मानने की जरूरत नहीं है, हम यही मान लेंगे कि इंद्रियां अप्राप्य होते हुए भी ज्ञान करा देती हैं, नेत्र बिना प्राप्त हुए भी ज्ञान करा देता है, रश्मि का चक्कर मुझे स्वीकार्य नहीं है, रश्मि नहीं मानूंगा मैं। आगे अतः एव अभौतिकानी, और चूंकि इंद्रियां बिना प्राप्त हुए बोध करा देती हैं इसलिए वो अभौतिक है। पीछे जो तर्क दिया था उसी बात को दोहरा रहे हैं, अभौतिकानी अतः एव अभौतिकानी, क्योंकि अभौतिक होती है। अभी विभू को नहीं बोल रहा है वो, अगर विभू को मान लेंगे तो प्राप्तकारी तो हो ही गई, अगर अभौतिक मानते हुए उसको विभू मान लिया और विभू मानते हुए सर्वव्यापक मान लिया तब तो प्राप्तकारी ही हो गई, ये प्राप्तकारी नहीं बोलना चाहता है इसलिए विभू यहां पर नहीं कहा। तो कहा अतएव अभौतिकानी, इसलिए अभौतिक है, प्राप्तकारित्व ही भौतिक धर्म ही थी, प्राप्त करके जो बोध कराता है वो तो भौतिक वस्तुओं का धर्म होता है और ये तो बिना प्राप्त हुए करा रही है, इससे सिद्ध होता है कि ये अभौतिक है। आगे देखिए, अब इसमें सिद्धांती कह रहा है कि बोलेंगे न कुड्यंतरित अनुपलब्धे है अप्रतिषेध, कुड्य न का कहा कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कुड्यंतरित मतलब दीवार से बाधित होने पर उसकी अनुपलब्ध है, अनुपलब्धि होने से अप्रतिषेध, आप निषेध नहीं कर सकते, बाधित होने का भी हमारे को दृष्टांत मिल रहा है। भाष्य अप्राप्य कारित्वे सति इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धि न स्यात्, यदि इंद्रियां यानी चक्षु इंद्रिय खासतौर से अप्राप्यकारी हो तब तो दीवार के आने पर भी उससे परे की चीज को भी उसको जना देना चाहिए, लेकिन नहीं जनाती है, इससे पता लगता है कि वो प्राप्यकारी तो है, अप्राप्यकारी नहीं है, प्राप्यकारी ही है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है प्राप्यकारित्वे पितु काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धि न स्यात्, बोले यदि ये प्राप्यकारी हो तो फिर काचाभ्र पटल स्फटिक के परे भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, उसने अपना उदाहरण रख दिया। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, बोलेंगे अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति ही, यहां काचाभ्र आदि में अप्रतिघात हमें मानना पड़ेगा, प्रतिघात नहीं हो रहा है तो अप्रतिघात होने से सन्निकर्ष की उपपत्ति हो गई है। भाष्य न च काचो अभ्रपटलम व नयन रश्मिम विष्टपनाति, काच अभ्रपटल आदि नेत्र की रश्मियों को या प्रकाश की किरणों को बाधित नहीं करते हैं, सो अप्रतिहन्यमान, तो वह रश्मि अप्रतिहित होती हुई न बाधित होती हुई सन्निकृष्यते, नेत्र से सन्निकृष्ट हो जाती है, बाहर से आ रही है और नेत्र से सन्निकृष्ट हो जाती है, इससे हमें पता लग जाता है कि वो है तो भौतिक ही और वो प्राप्यकारी ही है, इंद्रियां प्राप्यकारी ही हैं, ये इसने सिद्ध किया। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।